Często myślę o tobie, często piszę do ciebie. Głupie listy, w nich miłość i uśmiech, i uśmiech. Potem w piecu je chowam, płomień skacze po słowach, nim spokojnie w popiele nie uśnie, nie uśnie. Kiedy umrę, kochanie, się ze słońcem rozstanę, będę długim przedmiotem. Kochanie.